Pentru Kiss Kiss in the Mix. Bine v-am găsit live din Predeal, DJ Ang și Olex. Hello, Mr. Olex. Hello, DJ Ang, salutare tuturor, salutare. Suntem în direct de pe pârtia din Predeal, de fapt din studioul Kiss Kiss in the Mix, din studioul Kiss FM din Predeal. La pârtie Clăbucet, de aici vom transmite în fiecare zi, așa cum anunțam deja, în fiecare zi până pe 9 ianuarie, de la 2 la 4, programul Winfrey Kiss Kiss in the Mix, adică mixul de kiss-uri pe pârtie, concursul cu premii pe pârtie, iar apoi din 9 ianuarie încolo, în fiecare weekend. O să fim aici, DJ Ang și Olix, pe plajă. Pe plaja Clăbucet, desigur, ne auzim în toată țara, în prima zi a Crăciunului. Crăciun fericit celor care ne ascultă. Merry Christmas. Și salutăm de aici, din Predeal. Începem tracklist-ul de astăzi cu Robert Georgescu și Lara, Beside You. După care avem Mamacita, The Perez Brothers Remix. Și ne întâlnim și cu Smiley, Love Is For Free. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I wanna kiss FM. I wanna get beside you. I wanna kiss FM. Pârtiei Clăbucet, transmitem live programul nostru de fiecare după amiază, două ore mixate cu DJ Ang și Olix de aici de la munte. Ia uite că ne-am mutat și în weekend, suntem, o să fim acum 9 zile în fiecare zi în direct. După care în fiecare weekend, uite și o gașcă din București, hai să vă auzim în primul rând cu călăgie, 1, 2, 3 și... Și purtătoarea de cuvânt a grupului are o dedicație și o piesă. Bună ziua, aș vrea să fac și o dedicație în primul rând pentru prietenul nostru, Tuță, din Rahova. Săracul de la rămas acasă sau ce? Oh, e la mici. A, e la mici, am înțeles. Da, miros așa mici aici la baza Pupiei Clăbucet, am înțeles. Exact. Și mai departe pentru? Și în ultimul rând pentru prietenul meu, de fapt iubitul meu, care vreau să-i transmit că-l iubesc foarte mult. Tu, domnul, e cu tine aici? E la mici. Și el e la mici, aoleo. Mi stomac. Am înțeles. Foarte tare, ce piesă vrei? Morena, de Antonia. Ok, încă o dată să vă auzim. Foarte tare atmosfera acolo pe pârtie. Eu stau la căldurică în studio. Cum e? Unii pe pârtie stau cu stomacul lipit de spate și alții fac mici. Foarte tare. Da, foarte tare. Marmota la butoane și bursucul pe pârtie. Narcotic Sound and Christian Dean alongside the lover man number one Mateo. Mamacita, por favor. Basta man a la banana, I am original. Next to Mamacita, I am the gear the rhythm, gear the vibes. Watch your 61. It's a love sound. Hey, my stomach, baby. Watch out. Quiero, mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor.

morning, the sun, my day. You're the girl of my dreams. I don't know what it means, but I know you'll be coming my way. So what if you're hot and I'm not? You'll see that I'm a funny guy. Won't make you cry. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You'll see that I'm a funny guy. Won't make you cry. So be mine, so be mine. Sugar and honey, no, we don't need any money. We love each other 'cause love is for free. Winter Kiss live din Predeal, DJ Ian și Olex în fiecare zi de la 2 la 4 transmitem live dedichisul, concursul, premii și toată nebunia de aici de la Clăbucel Sosire. Avem din nou o gașcă foarte, foarte colegioasă, 2, 3 și... Și cu o dedicație, un dedichis și o preferință. Din partea mea, Ionuț de la Liberty Center, fac o dedicație specială pentru toată mentenanța și pentru prietenii mei care sunt la Predeal acum. Sigur. Magie! Sigur, dacă se putea și fără reclamă era și mai bine, dar oricum lumea se distrează aici. Este acție plăcută în continuare și un Crăciun fericit. Eu nu sunt uitat să treci pe aici pe la caserie. N-avem acolo un chitanțier cu ștambilă. Da? Ok. 70 de euro pentru tine. Continuăm mixul live din Predeal. Winter Kiss Kiss in the mix. Olex e înăuntru. Auzi, dar înviși tu pe putere să vezi ce frumos e? Nu, eu stau aici la butoane. Era o fată care vrea să mă bulgărească mai devreme. Eu tocmai mi-am luat-o. Deci urmezi tu, atenție, da? Eu stau foarte cu minte aici, foarte acum, liniștit în totuși studio. Totuși sunt peste 0 cu câteva grade. De mâine se anunță minus 20, ce faci? Sper, nu știu, mai cumpărăm un calorifer, două aici înăuntru. Cred că o să fie bine. Ok, hai să continuăm mixul. DJ Ang și Olex împreună cu voi live din Predeal până la 4. Kiss Kiss in the mix live din Predeal. in the mix, în direct cu DJ Ang și Olix din Predeal, de pe pârtia din Predeal, de pe pârtia Clăbucel la Clăbucel Sosire, unde transmitem în fiecare după amiață de la 2 la 4. Asta o să tot repetăm astăzi pentru că este prima zi din cele 9 zile consecutive cât vom fi aici și apoi în fiecare weekend din ianuarie acolo, în care cât o să țină zăpada, ca să zic așa. Avem un dedicat live chiar acum. Ia stau zi cum te numești, pentru cine să fie mesajul și ce piesă. Bună ziua, mă numesc Ionuț din București. Kiss FM este cel mai tare. Mulțumim foarte, foarte mult. Și ce mesaj ai? Îmi salut prietenii. Vă așteptăm aici la Predeal. Mai sunt cu Alex. Alex care râde foarte, foarte puternic. Da. Ok, și ce piesă? Dolce cu Ok, ok, cu Delia, foarte bine. Dacă avem melodia dulce, dulce, da? Vezi că ai făcut reclamă. Se rezolvă. Ok, uite, Kiss Kiss in the Mix, Alex și DJ Ang împreună cu voi, live din Predeal. Vremea nu e, nu ține chiar cu turiștii astăzi, dar totuși se schiază, oamenii se dau cu placa. Cea mai mare distracție se întâmplă la Săniuș și jos, unde te dai cu stanea și te oprești în gardul ăla. Foarte mare șmecherie, ați fost? Așa este, perfectă dreptate. Ok, continuăm mixul. Kiss Kiss in the Mix. Winter Kiss Kiss in the Mix. real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Plăpucen sosire, DJ Ang și Olex împreună cu voi. Toată iarna transmitem live de la munte. Jack și Olix sunt direct de pe pârtia din Predeal sau Winter Kiss. Avem toată iarna la dispoziție. Să sperăm că o să ningă și o să fie frumos de acum încolo. Am auzit că de mâine, poimine, vin și temperaturi cu minus și cu zăpadă foarte, foarte multă. Sperăm, sperăm. Avem o cașcă foarte, foarte mare din Dâmbovița. Hai să vă audă toată țara. Gălăgie! Și un dedichis așa pe rând pentru toți cei de aici. La Penny pentru Zaicu, pentru Șicu, pentru Ioana, pentru Lili, pentru Sandu, pentru Oana, bineînțeles, pentru Andrei, pentru Andra, pentru Raluca, pentru Rex și pentru Ciprian, în ultimul rând. Așa se uită la fiecare pe rând și enumeră foarte, foarte tare. O să facem o mică pauză în țară, dar noi continuăm mixul și nebunia aici pe pârtia Clăbucet Sosire. Încheiem ca de obicei cu slogan. Hai să vedem, ne iese acolo cu gașca. Da, este foarte tare. Cea mai bună muzică. Winter Kiss, Kiss in the Mix, live din Predeal, DJ Ang și Olix împreună cu voi până la ora 16. DJ Ang, cred că e pe pârtie pe undeva, sper să nu da, mă înșel. Pe pârtie, am devenit instructor de snowboard, mă pricep foarte, foarte bine, pot să iau și 50 de km la oră în vis, desigur. Ok. Suntem aici cu foarte, foarte mulți oameni la baza pârtiei, în jos, în, pe pârtia de Săniuși, unde o să dăm câteva lecții de snowboard, pentru că mă pricep foarte bine, cum ziceam. Între timp, continuăm mixul cu Andra, DJ Ang Remix. Trebuie să spunem că este prima zi de transmisii de aici de la munte. Îi salutăm pe toți cei care ne ascultă de acasă, le urăm Crăciun fericit și vă spunem că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Winter Kiss. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is coming on tonight. Yeah. Aduce aminte culmea de prima zi de Summer Kiss, când eram la Costinești și s-a inundat tot Costineștiul, lacul a ajuns în mare, s-a unit marea cu lacul, în fine. Așa că prima zi de Winter Kiss și prima zi de Crăciun în același timp e ca un fel de rainy Summer Kiss. Încercam să-mi aduc aminte de cum a fost Crăciunul anul trecut, că tot aici pe pârtie eram, dar sincer nu mai mi-aduc aminte. Oricum se anunță temperaturi sub zero în următoarele zile și multe, multe nisori, o să fie mare nebunie. Oricum lumea se distrează foarte, foarte mult aici, oamenii schiază, am văzut foarte mulți oameni cu placa, mulți oameni care învață să se dea cu placa. Și cea mai mare șmecherie din punctul meu de vedere, săniușul de la baza pârtiei, din josul pârtiei Clăbucet, cu oprirea aceea în gard, este senzațional, foarte, foarte tare. Cred că e și un semn scrie, nu? Opriți aici! Da, așa încât cei care se află în țară pot veni liniștiți în următoarele zile. Se anunță temperaturi foarte, foarte prielnice pentru zăpadă, la Predeal, la Clăbucet, aici unde se află și studioul Kiss FM. Mai avem încă o piesă foarte, foarte tare acum. Andra Dam, Sani cu Zurgălăi Remix, Zoza Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Winter Kiss. Frumoși sunt, că nu ți-i dai, dar mai frumos sunt ai mei, că le dau apă cu mei. țanie cu zurgălăi. Obosit și plin de apă mă duc la ea, că mi-e dragă țanie cu zurgălăi. Din Predeal, de la baza Purtii Clăbucet. S-a auzit microfonul lui Olix. Al meu s-a auzit așa? Sper că nu. În fine, DJ-ac și Olix cu voi. Avem de făcut o pauză scurtă, scurtă, scurtă, de chiar mai puțin de un minut. Și ne întoarcem după ora 3 cu încă o oră de mix live de aici de pe Purtie. În câteva clipe ne întoarcem. Cea mai bună muzică se ascultă, ascultă la Kiss Winter Kiss. Kiss in the mix, ora 3 fix. Gata, încă o oră transmisă live la live din Predeal, toată țara, DJ Ang și Olix. Împreună cu voi până la 4 și împreună cu voi în prima zi de Crăciun și în prima zi de Winter Kiss, mai exact. Așa s-a întâmplat să coincide prima zi de Winter Kiss pe anul acesta cu prima zi de Crăciun. Crăciun fericit, Merry Christmas tuturor celor care ne ascultă acum. Începem ora aceasta cu Caro Emerald, The Night Like This, Dumbledore, Justify Sex. Și imediat ne întâlnim și cu Tom Boxer și Alexandra Blake, Obsession. Lume mult aici la Predeal, pe Purtia Clăbucet, skiuri, snowboard, sunny și la baza Purtiei studioul Kiss FM într-o cabană foarte frumoasă, studioul Winter Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Cause you want to Sputnik Lăpucet, vorba băiatului care se află lângă mine acum. O dată pe an e Crăciunul și o dată pe an e prima zi de Winter Kiss. Exact. Așa cum se întâmplă astăzi, încă o dată, hai să auzim un Winter Kiss foarte, foarte interesant. Bună ziua, mă numesc Muscalu Ionut. Muscalu? Muscalui sau Muscalu? Muscațel. Muscacui. Am înțeles, cred că era Whiskyțel, dar e bine și așa. Merge și Whiskyțel. Ok, hai să auzim, că văd că ai prieteni noi aici, ai o gașcă nouă, s-a mai mărit gașca, e nebunie maximă aici. Trebuie să vină mai multă lume, dar este pe drum. Am înțeles, foarte bine, lumea încă se află pe drum și de ieri din ajun și astăzi în prima zi de Crăciun. Foarte, foarte multă lume către Predeal, către pârtile de aici unde se află și studiourile Kiss FM. Olex, continuăm mixul ăsta așa, să vedem ce avem, ce piesă e asta. Continuăm cu Top Boxer, exact cum am promis, împreună cu Alexandra Blake, chiar acum Obsession. Apoi ne întâlnim cu Dansa Bonito de la Narcotic Sound și Christian D. Distracție plăcută, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. meu coração. Basta me ver a ser olhar para tocar. Ai, eu sou legal para sentir meu lado, seu meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona seu carinho, sem você não vou viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz fazer subir. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. It's a bass now. Bum, bum, bum, bum, paraíso. Bum, bum, bum, bum, paraíso. Slow, slow down, wait for another round. Ooh, my baby, ooh, ooh, my baby. Slow, slow down, da da da da da da down. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona seu carinho, sem você não vou viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz ao seu subir. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. Come on, ai ai ai, paraíso, ai ai ai, paraíso, bum bum bum, paraíso. Cum vărsă și piesa asta? Winter Kiss, live la Winter Kiss, Cristina Mix din Predeal, la baza Putei Clăbucet, DJ Ang și Olex împreună cu voi. Prima zi de emisie de Winter Kiss și prima zi de Crăciun în același timp. E multă lume pe furtie, chiar dacă vremea nu e neapărat cu fulgi mare așa, dar de mâine cică o să vingă și o să fie foarte fric. Îi salutăm pe toți cei care se află aici pe furtie și ne ascultă obligat forțat în acest moment. Și cei din țară care ne ascultă acum în prima zi de Crăciun, fiecare stând lângă șemineul, la televizor cu televizorul pe mute și cu Kiss FM la maxim sau în bucătărie. Că la România nu, Crăciunul înseamnă bucătărie. Asta vrea să zic, șemineul e în povești actuale în 2010-2011. E treaba cu bucătăria, cu masa. Nu, șemineul cu raze. Cât mai multă mâncare, să fie mâncare multă. Da, ok, continuăm mixul. Avem aici foarte multe piese pentru voi. Și cele pe pântie de aici au cerut multe, multe piese. Avem Ray Charles și Yolanda Piccolo. Un mashup foarte, foarte tare. Ray No Stick Americano. Și imediat Deep Central, Music Makes Me Free. DJ Ang și Olix împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, your winter kiss. Yo, it's shit. I got a woman way over town. That's good to me. coming, you were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight. You feel the rhythm, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me. Cause music makes me free. Just wave your hands tonight. You feel the rhythm, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me. Cause music makes me free. Yo, music makes me free. Deep Central, la Kiss Kiss in the Mix, Winter Kiss, live din Predeal, de pe Pârtia Clăbucet. DJ Arjolix împreună cu voi. Da, ne-am mutat începând de astăzi, timp de 9 zile la munte. 9 zile consecutive cu programe transmise de pe pârtile de la munte, în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM. Iar apoi, cât ține zăpada, în fiecare weekend, tot la munte ne vom vedea. Hai să vă spunem așa, pe scurt, cam care este programul. De la ora 12, Dan Chimsescu împreună cu DJ Jonesy intră în direct din Sinaia, chiar din oraș, de acolo, din fața primăriei. Timp de o oră și tot timp de o oră, de la 1 la 2, Alice de la Kiss împreună cu Moving Elements live din Poiana Brașov. Iar de la 14 la 16, program mixat de 2 ore, DJ Anxiolix pe pârtia din Predeal, exact aici unde ne vedeți și unde ne auziți pe noi în acest moment. Winter Kiss Kiss in the Mix! Ladies and gentlemen, we have the honor to present your new project. Wrapping up production, present you the door. Ce m-a apucat să spun cât e ceasul, dar e 3:30, asta trebuie să știți. E foarte bine să fii ceasul oamenii, da. Radio, zic și cât e ora. Așadar, 3:30, foarte bine, foarte multă lume în jurul studioului Kiss FM, de la baza Pâtei Clăbucet. Lumea așteaptă zăpadă mai multă, nisoare mai multă, de mâine se anunță vijelie maximă. Probabil în această seară sau mai mult ca sigur, uite, vă spun eu, vă garantez eu, în această seară pe kissfm.ro o să găsiți poze deja de la Winter Kiss, de la toate cele trei studiouri. DJ Marmota in the mix, vă promite că intră pe site și le adaptează la zi. Cred că o să punem și podcastul acum, să vedem în limita timpului disponibil, dar am promis că o să punem podcastul de aici, așa că o să luăm înregistrările și le punem acolo unde ne place nou, pe kissfm.ro/kkm. În limita timpului, adică oricum aici lucrăm mai puțin decât la București, 2 ore loc de 3, nu? Da, dar mai avem și alte treburi între timp, trebuie să facem program aici pe plajă, pe pârtie, adică... Winter Kiss, Kiss in the Mix Live din Predeal, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! I'm ready to control ya. Booyaka, booyaka. All of the girls, them wanna rule ya. Fuck it up, keep on telling me that you love it. Fuck it up, give me a blow job while I'm rolling. Booyaka, booyaka, I'm ready to control ya. Booyaka, booyaka. All of the girls, them wanna rule ya. Fuck it up, keep on telling me that you love it. Fuck it up, give me a blow job while I'm rolling. amor, se me llena la vida de tu amor. Suntem în continuare în direct de aici, de pe Pârtia din Predeal, DJ Ang și Olix. Și la fel se va întâmpla și în următoarele 8 zile consecutive, iar apoi în fiecare weekend cât va ține zăpada. DJ Ang este cu o gașcă proaspăt venit aici pe Pârtie. O gașcă care nu este decisă să se îmbrace în echipament deschis, să nu se îmbrace, să ia teleschiul, să meargă până sus, să vină, nu știu exact, sincer. Văd că și un accesoriu acolo, nu mai bun de... văd un accesoriu acolo pe jos, în stânga ta. Da, avem un accesoriu foarte interesant, care se numește sac punga de coș de gunoi. Sac de gunoi, da. Sincer, zi-mi și mie, cum se cheamă asta, mai zi o dată? Vali? Nu tu, asta. O placă eco. O placă eco, mă înțelegi? Placă eco. Genial. Da, placa asta eco nu lasă niște semne vizibile, adică pe corp. Nu. Niște vânătăi așa. Poți să mai dormi noaptea, zic. Da, pot. Foarte tare. Hai să auzim gașca de aici, gălăgie pentru cei care ascultă în țară. 2 3 și. Ne întoarcem în câteva clipe imediat după pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Winter Kiss Kiss Remix, DJ Ang și Olix împreună cu voi în continuare încă vreo 15 minute live din Predeal, de la baza Pârtiei Clăbucete, unde transmitem 9 zile consecutiv și apoi ne întâlnim în fiecare weekend cât va ține zăpada, transmisii live de aici, de pe plajă, ghilimele, cum zicea Olix acum câteva minute. Da, plaja Clăbucete, desigur, de mâine o să fie cu adevărat pârtie, pentru că de mâine cică ninge puternic, vin temperaturii cu minus și înseamnă că ne distrăm și mai bine. Oricum, lume multă pe pârtie astăzi, skiori, snowboard, și desigur sânile din josul pârtiei, foarte, foarte tari. Continuăm mixul lui Rihanna chiar acum, Only Girl, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yes. We got his kiss in the mix. Come on. Make me feel revolution pan Kiss FM wet. Mike Diamonds long side Nick Amarera pan the place. Vrem aici să fie exact partea a doua a mesajului, să fie minus 20, să ningă, adică cu sănile, cu schiurile, cu snowboard-ul toată iarna și apoi până în martie, dacă e posibil. Adică să fie bine ca să nu fie rău, nu? Exact, un mesaj foarte filozofic de altfel. DJ-ang și Olic sunt împreună cu voi încă vreo 5-6-7 minute așa, în direct pe Kiss FM. Da, oameni buni, ne auzim în toată țara de aici, de pe pârtia din Predeal. Prima zi de Winter Kiss și prima zi a Crăciunului. Încă o dată Crăciun fericit, Merry Christmas celor care ne ascultă din țară. Oh, oh, oh. Merry Christmas! Avem o piesă nouă, chiar acum semnată Alexino și Star Child, se numește Kiss Me. După care ne întâlnim cu Sava și Raluca. Love you! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Winter Kiss Kiss in the mix! Touch me. și Raluca, Love You, pe final de transmisiune din Predeal de astăzi. Prima zi. Prima zi de Winter Kiss se încheie aici. Îi salutăm și pe colegii noștri, Dan Fințescu, DJ Jonesy, Alice de la Kiss, Moving Elements. Îi salutăm și pe cei care au stat alături de noi aici în fața studioului. Au rezistat eroic și acum încep să se dea cu schiunile gașcă de aici din fața studioului. Mâine o să fim în a doua zi de Winter Kiss și a doua zi de Crăciun în același timp. Îi salutăm și pe colegul Dan Marcu, el a stat la butoane acolo în București. Îi dorim un Crăciun fericit în continuare. În fiecare zi, din miezul zilei până la ora 16, transmisiuni live în toată țara, de la Winter Kiss, Poiana, Brașov, Sinaia și Predeal. O seară excelentă vă dorim, ne auzim mâine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go.